Arratsaldeon. Dispertsio politikak aurtengo laugarren istripua eragin du. Patxi Urakaren hiru lagunek autoistripua izan zuten martxoaren lauan Alakanteko espetxean bizita bat burututa etxera zihoa zela. Alakantetik Bilborako bidaia hegazkinez egin zuten eta Bilbotik Oriora zihoa zela gertatu zen ezbeharra. Badirudi errepidea zikina zegoela eta gidariak autoaren kontrola galdu eta istripua izan zuten. Kotxea zihoazen hiru lagunek ez zuten kalte fisiko handirik izan, baina autoa kalte handiak ditu. Hau, dispertsio politikak 2012 urtean eragin duen laugarren istripua da. Sakabanaketak dirauen 22 urteotan, 16 senide eta lagune galdu dute bizia errepideetan. Eta 100 izan dira pairatu behar izan ditugun kotxe istripuak. Zenbatu ezinak izan dira senide eta lagunok pairatu ditugun kalte fisiko, psikologiko eta ekonomikoak. Bestalde, martxoaren 6an, Eskuernagako udalak Txus Martinen inguruko adierazpen instituzional bati buruz erabaki bat hartu zuen. Adierazpenak aspektu humanoen inguruan hitz egiten zuen. Bertan, Txus Martinen egoeraren inguruan sortutako kezka eta larritasuna aipatzen ziren. Gainera, Txusek urte guzti hauetan Frantziar eta Espainiar espetxeetan bizitako bizi baldintzei buruz ere hitz egiten zen. Eta azkenik, bera askatzeko beharrezkoan diren gizatasuna eta demokrazia eskatzen zituen, modu honetan bere zenide eta lagunei ere elkartasuna adieraziko lieketelari. Eskuernagako EAJ alderdiko alkate eta zinegotziek adierazpen instituzionalaren aurka bozkatu zuen. Are gehiago, ez zuen adierazpena irakurtzeko aukerarik eman ere. Eta horrez gain, Txus Martin euskal preso politikoa izatea eta eskaera gizatasunaren baliotik egina izatea ukatu zituen. Martin gaur egun euskal preso politikoen artean gaixotasun larriena duen presoa da. Txus, 2012an Frantziar estatuan atxilotu zuten, 10 urte dara matza espetxean. Espetxean bizitako egoera bere gaixotasunaren eragile zuzena da. Espetxeraturik daramatzan 10 urtetatik 5 urte baino gehiago isolamenduan igaro ditu. Nahasmen eskizoafektiboa du. Espetxea gaixotasunaren iturri garrantzitsua da eta gure senide eta lagune jasotzen duten osasun asistentzia ez da batere egokia. Ondorioz, Txus Martinen egoera egunetik egunera larriagoa da. Gaixotasun larri eta zendaezinak pairatzen dituzten preso guztiak kalean eta azke egon beharko lukete. Euren osasun egoerak hala exigitzen du. Honegatik, adierazpen instituzionalen honen aurka bozkatzea, giza eskubideen aurka bozkatzea dela uste dugu. Izan ere, Txus Martin azke egoetea giza eskubide da. Guztionegatik, Txus Martinen eta gaixotasun larriak eta zendaezinak dituzten euskal preso politiko guztien askatasuna exigitzen dugu. Azki izan behar dute asistentzia mediku egoki bat jaso ahal izateko. Besterik ez.